نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قلوا مما في الارض حلالا طيبا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ میں عطا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من عرب و من اجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمراء و عن علی و عن عثمان ذی القربی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی پانچواں رکوع اور آیت نمبر 168 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. ذکر ہو رہا تھا یہود و نصارہ کا اور کافروں کا کہ رب کریم کی اتنی نشانیاں دیکھ کے قدرتیں دیکھنے کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں اور اپنے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے، لیکن جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو پھر ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے غلط راہ پہ ڈالا، یہ مجھے دین سے دور لے گیا، اور وہ کہے گا کہ نہیں، یہ مجھے دین سے دور لے گیا اور اس نے مجھے غلط راہ پہ ڈال دیا. اب اس وقت کہیں گے کہ جو ماننے والے ہیں اپنے پیشواؤں کو کہ کاش ہم ایک بار دنیا میں واپس چلے جائیں تو اب ان کی بات نہ مانیں، اب ان کو ہم رد کر دیں، اب جو ہے ہم جو ہیں جیسے آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، وہاں تو کوئی بت کوئی کام نہیں آئے گا، کام تو وہاں رب کی رحمت آئے گی ہوگی، یا وہاں جو ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء اولیاء کام آئیں گے اور بت اور کافر تو کام نہیں آئیں گے. تو کہیں گے جیسے آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اگر دنیا میں جائیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں. اب ذرا یہاں ایک بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. بعض لوگ ان آیتوں سے انبیاء کو مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو انبیاء کو آوازیں دیتے ہیں پکارتے ہیں تو یہ تو کام نہیں آئیں گے نبی. اب اگر غور و فکر کیجئے کہ یہاں سے اگر انبیاء اولیاء مراد ہوں تو یہ جو رب کریم فرما رہا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا قرۃ فنتبرع منہم، اگر ہم واپس جائیں تو ہم ان سے بری ہو جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، کما تبرعوا منا، جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اگر یہاں سے مراد ہو نبی تو کیا مومن وہاں کہے گا کہ اگر ہم وہاں جائیں تو نبیوں کو ماننا چھوڑ دیں؟ اگر رب ہمیں واپس بھیجے تو ہم نبیوں کو ماننا چھوڑ دیں گے، ہم ولیوں کو ماننا چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ کہے گا تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایسی آیتوں سے انبیاء اولیاء کو مراد لینا سراسر جہالت ہے اور بے ایمانی ہے، یہاں سے مراد کبھی بھی نبی ولی نہیں ہو سکتے۔ تو رب کریم یہ جو فرما رہا ہے کہ وہاں وہ کہیں گے، بتوں کو پوجنے والے یہ کہیں گے کہ اگر ہم واپس چلے جائیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے جیسے آج انہوں نے ہمیں چھوڑا، نہ وہاں نبی چھوڑیں گے نہ امتی کہیں گے کہ ہم وہاں گئے تو ہمیں واپس اگر جائیں تو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ نبی وہاں چھوڑیں گے ہی نہیں۔ الحمدللہ انبیاء جو ہیں اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے، کہے تو وہ کہ جس کو چھوڑنے والا ہو، ہم نے دوستیاں ان کے ساتھ لگائی ہیں جو نہ دوستی دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں چھوڑیں گے، جن کے بارے میں رب کریم نے خود ارشاد فرما دیا حسن اولئک رفیقا، لوگوں دوست بنانا ہے تو ان کو بناؤ، یہ ہیں اچھے دوست کہ جن کی دوستی دنیا میں بھی رہے گی آخرت میں بھی رہے گی۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہاں جو انبیاء اولیاء مراد لیتے ہیں وہ غلط ہیں، قرآن کریم کی تفسیر غلط کرتے ہیں اور قرآن کریم میں اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اپنی رائے کو داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اب چونکہ یہ ساری باتیں ہو گئی تو اب مومنوں کی طرف رب کریم کا روح سخن ہے، کرم نوازی ہے، اب مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا یوحنا سو، اے لوگو، اے مومنوں، اے لوگوں میں سے وہ کہ جن کو اللہ جل مجد الکریم نے چن لیا، پہلے ساری دنیا کا حکم، بعد میں صرف مومنوں کا حکم، ساری دنیا کا حکم کیا ہے؟ دیکھو یہاں عیسائی بھی مراد، یہاں یہودی بھی مراد، یہاں کافر بھی مراد۔ یا یوحنا سو کلو مما فل ارد حلال طیبہ، کہ لوگوں چیز زمین میں سے جو ہے اس کو کھاؤ جو حلال ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حلال ہونے کھانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں کہ مسلمان ہوگا تو حلال ہوگا، آج تو مسلمان بھی حلال و رام کی تمیز چھوڑ گیا، حلال و رام تو ہر قوم میں چاہیے تھا، چاہے وہ کسی نبی کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن افسوس کہ وہ لوگ تو چھوڑ گئے، آج تو مسلمان کو کہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو کہتے ہیں یہ دین اتنا سخت تو نہیں ہے نا۔ آج عجیب ایک ہم نے معاملہ بنا لیا، ذرا جہاں دل نہ چاہا تو وہاں کہہ دیا دین اتنا جو ہے وہ سخت تو نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو بھی، حلال و حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب تک رزق حلال نہیں تو یقین جانیے کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے پھٹے پرانے کپڑے، یعنی اتنی محنت کی ہے، وہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور آ کے ہاتھ بلند کرتا ہے اللہم اللہم اللہم لیکن ملبسہ حرام و مطعمہ حرام، لیکن اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، فرمایا اس کی دعا اس کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت سینا غوث الثقلین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، پہلے اپنے لقمے کی اصلاح کر، وگرنہ مشقت فضول ہے، یہ جتنی تو عبادتیں کر رہا ہے یہ تیری مشقت ہے، یہ تیری محنت ہے، فضول جائے گی اگر تیرا لقمہ حلال کا نہیں ہے تو، اگر تیرا رزق حلال کا نہیں ہے تو۔ تو یاد رکھیے رزق حلال اصل سیڑھی ہے عبادت کی، اگر رزق حلال نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی، رزق حلال ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمارا کیا ہے؟ نمازی غیر نمازی میں فرق نہیں ہے، حاجی اور غیر حاجی میں فرق نہیں ہے، روزے دار اور غیر روزے دار میں فرق نہیں ہے، جس نے جتنے حج کیے ہیں وہ اتنا زیادہ ظالم ہوتا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ نمازی جو ہے اس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ہماری زندگی میں انقلاب نہیں لا رہی، اور اگر انقلاب نہیں لا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ قبول نہیں ہو رہی۔ نماز اگر قبول ہوئے تو انقلاب لائے گی، انقلاب نہیں لا رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قبول نہیں ہو رہی۔ اور قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حلال رزق نہیں ہے، جب تک رزق حلال نہیں ہوگا، جب تک ہماری کمائی جو ہے وہ حلال کی نہیں ہوگی، جب تک لقمہ حلال کا نہیں ہوگا تو فرمایا پھر وہ کبھی اس کی عبادت حلال نہیں، اس کی عبادت جائز نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کی غذا حرام ہو، اور وہ جسم کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جس کی غذا حلال ہو. تو رزق حلال جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے, رزق حلال کمانا بھی بہت بڑی عبادت ہے. حدیثی میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے, اور وہ آدمی پوچھے گا باری تعالیٰ یہ نیکیاں کیا ہیں, تو اللہ ارشاد سنائے گا یہ جو تو نے اپنے بچوں کو کھلایا, جو اپنی بیوی کو کھلایا, یہ جو اپنے عزیز و اقربا کو کھلایا, وہ تیرے نام صدقہ لکھ دیا گیا ہے. رزق حلال کما کے آدمی جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے, جو بچوں کو کھلاتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی قیامت کے روز صدقے میں لکھا جائے گا اور اس کا ثواب ملے گا. تو رزق حلال جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس کی طرف جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اگر رزق حلال ہوگا تو پھر دیکھیے نمازوں سے ہمارے چہروں پہ نور کیسا آتا ہے, اگر رزق حلال ہوگا تو ہماری زبان کیسے پاک ہوتی ہے, ہمارے کان کیسے پاک ہوتے ہیں. آج تو ہمیں جو ہے جیسے ملاوٹ والی چیزیں کھا کے کبھی آدمی جو ہے اچھی چیز کھا لے تو وہ ہضم نہیں ہوتی. آج ہمارا یہ حال ہو گیا حرام کھا کے, اب حلال ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا, اب حلال کا ہمیں وہ چسکا ہی نہیں آتا, کیونکہ ہم ہمیشہ اللہ ماشاءاللہ حرام کھانے پہ تل گئے ہیں. پیسہ آنا چاہیے, کہاں سے آنا چاہیے, کیسے آنا چاہیے, اس سے غرض نہیں ہے. دولت آنی چاہیے, سود سے آئے, رشوت سے آئے, کسی مسلمان کا خون کر کے آئے, کسی بھائی کے ہاتھ پہ قبضہ ڈال کے قبضہ کر کے آئے, کسی بھولے بھالے مسلمان کو لوٹ کے آئے, چوری سے آئے, ڈاکے سے آئے, دولت آنی چاہیے. تو حدیثی میں ہے فرمایا انسان سے چار سوال ہوں گے قیامت کے روز, اس کے جو ہیں پاؤں ہلانے سے چلنے سے پہلے اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تو نے رزق کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, حرام کے رزق کو اللہ چونکہ قبول نہیں کرتا, ہم لوگوں پہ گلہ کرتے ہیں یار یہ اتنی تنہا لیتا ہے, اتنے کاروبار میں اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے, یہ دین کے نام پہ خرچ نہیں کرتا. تو اصل میں رب کریم اس کو توفیق نہیں دیتا, رب کریم اس مال کو پسند نہیں کرتا. تو جس کے مال کو پسند نہیں کرتا اس کا دل بھی نہیں کرتا کہ وہ دین کی طرف لگائے گا یا دین کے کاموں میں لگائے گا. تو جس کا رزق حلال ہوتا ہے رب کریم اس کے رزق کو پسند کرتا ہے, اس کو توفیق دیتا ہے, پھر وہ اپنا رزق جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہوں میں, اللہ یعنی دین کے کاموں میں, نیکی میں. جو زمین میں حلال ہے اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیر بھی مت کرو, شیطان کے قدموں پہ قدم مت رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حلال کھانے نہیں دے گا, شیطان حلال کھانے چاہتا نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ حرام کھائیں. اب حرام کے کئی طریقے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو کم از کم اور تو نہیں تو میں حلال تو ضرور کھا رہا ہوں نا, صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہوں, شام کو ڈیوٹی سے آتا ہوں, خون پسینہ ایک کرتا ہوں, میں نے کبھی رشوت نہیں لی, میں نے کبھی سود نہیں کھایا, میں نے کبھی, کتنے آدمی ایسے ملیں گے آپ کو وہ کہیں گے جی میں نے کبھی رشوت نہیں لی, کبھی سود نہیں کھایا, کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا, کبھی چوری نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, رزق حلال کما رہا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا, ڈیوٹی کر رہا ہے اپنی پوری لیکن نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا. اب حلال و حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی کہ جس کو نبی کریم نے پسند کیا وہ حلال ہے, جس کو پسند نہیں کیا وہ حرام ہے. تو اب وہ جو نماز نہیں پڑھی, محنت تو کی, خون پسینہ تو کیا, سب کچھ تو کیا, لیکن وہ رزق حلال نہ ہوا. رزق حلال تب ہوگا تیری محنت کے ساتھ رب کی عبادت بھی شامل ہو جائے, نماز کے وقت پہ نماز, جمعہ کے وقت پہ جمعہ, رمضان کے وقت پہ روزہ. اور پھر تو اگر محنت کرتا ہے تو تیرا وہ رزق حلال تصور ہوگا, رزق حلال گنا جائے گا. اور اگر تو نے اس کو رزق حلال یعنی وقت پر نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے محنت تو تو نے کی لیکن تیرا رزق پھر بھی حلال نہ ہوا, اس لیے کہ تو نے اس طریقے سے کمایا نہیں جس طریقے سے آمینہ کے لال نے حکم فرمایا تھا, جس طریقے سے رب کریم نے فرمایا تھا انہ لکم عدو مبین, تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, کچھ چھپ چھپا کے حملہ نہیں کرتا, سیدھا حملہ کرتا ہے, سیدھا تمہیں بتاتا ہے. اور الاعلان دشمنی کرتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ہم اس کے جال میں ایسے پھنسے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے نکلنا ہے، اور اس نے ہمارے اعمال ہمارے سامنے اتنے خوبصورت کر دیے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، دنیا ایسے ہی گزارنی چاہیے جیسے ہم گزار رہے ہیں. انما یامرکم بالسوئے، کیا کرتا ہے شیطان؟ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بدی کا حکم دیتا ہے، تمہیں بدی کا حکم دیتا ہے، بال فحشائے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. دو کام تو یہ ہو گئے کہ شیطان ایک برائی کا حکم دے گا، ایک بے حیائی کا حکم دے گا. تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا، بے حیائی بھی برائی ہے، ہر برائی بے حیائی نہیں ہے، لیکن ہر بے حیائی برائی ہے. اس لیے رب کریم نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. مثلا برائی کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا، یہ برائی ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یہ برائی ہے. کسی کے ساتھ ظلم کرنا یہ برائی ہے. لیکن بے حیائی کو علیحدہ بیان کیا کہ وہ برائی تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود اس کو علیحدہ بیان کیا کہ یہ برائیوں سے بھی بڑی برائی ہے بے حیائی. اور بے حیائی آج ہمارے معاشرے کی عادت ثانیہ بنتی جا رہی ہے، پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ مسلمان سے حیا جو ہے یہ نکال دیا جائے. فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، اگر حیا نکل گیا تو ایمان نکل گیا. دنیا آج اسی بارے میں، اسی طریقے میں، اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو، مسلمانوں کو، حیا جو ہے مسلمانوں سے ختم کر دیا جائے، اور ہماری نوجوان نسل آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کرو. اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو بے حیائی کے چشمے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، بے حیائی کے طریقے آپ کو نظر آئیں گے. اور اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے طریقے جو ہیں اب وہ نکالے جا رہے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. بے حیائی کے ایسے طریقے، ٹی وی، وی سی آر، یہ نیٹ، یہ ویب سائٹیں، نہ جانے کیا کچھ آ گیا ہے. اور ایسا بے حیائی کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. میں دوستوں کو پہلے بھی کہتا تھا کہ جب ہم نئے نئے اس نیٹ پہ آئے تو نیٹ کو جب کھولتے تو کبھی کبھی کسی عورت کی تصویر آتی تو بڑا عجیب لگتا اور بڑا کوفت ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بند کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو. مجھے یاد ہے ہم سامنے ٹیب لگا دیا ہے اوپر کہ یہاں تصویریں آتی ہیں. اب آتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دیکھ دیکھ کے اتنے ہم یعنی وہ ہو گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ تو ایک روٹین ہے. اس کو تو ایسا ہی ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ گھر میں عورت، بچی، بہن سر ننگا نہیں کرتی تھی، گھر میں رہتے ہوئے ننگا نہیں ہوتا تھا. اب بازاروں میں ننگی پھر رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ہمیں اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ اب جو ہے، پہلے یہ تھا کہ چلو جی چہرے کا پردہ کیا پردہ ہوتا ہے، پھر اب چہرے چھوڑ کے پورے جسم کو بے ننگا کر دیا گیا. اب پہلے گھر میں کہیں ایک جگہ بیٹھ کے شادی کی بات تک نہیں ہوتی تھی بچے اور بچی کی، اب جو ہے وہ یعنی سامنے بیٹھ کے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ٹی وی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، بے حیائی دیکھی جا رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے، سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کسی کو اتنی غیرت نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ معاشرے کو شیطان کہاں لے آیا. تو اب یہی اللہ جل مجد و کریم شاہ ہے کہ شیطان تمہیں چاہتا کیا ہے، تم سے تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن تم سے کیا چاہتا ہے. نمبر ایک چاہتا ہے کہ یہ برائی کرتے رہیں، یہ گناہ کرتے رہیں، ان کی زندگی گناہوں سے لت پت ہو جائے، بھرپور ہو جائے. اور نمبر دو کہ صرف برائی نہ کریں بلکہ بے حیائی بھی کریں. اور بے حیائی چونکہ برائیوں کی ماں ہے، جب آدمی بے حیا ہوتا ہے تو اس کو حیا، برائی اور نیکی اس میں تمیز مٹ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا، ارشاد یہ فرمایا جا رہا کہ شیطان تمہیں ایک تو برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کے ساتھ ساتھ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب جو بھی بے حیائی کا حکم دے گا وہ شیطان ہوگا، باپ کے روح میں ہو، بیوی کے روح میں ہو، ماں کے روح میں ہو، بھائی کے روح میں ہو، حکمران کے روح میں ہو، دوست کے روح میں ہو، جس کے روپ میں بھی ہوگا جو بے حیائی کا حکم دے گا وہ شیطان ہے. اور آج کے حکمران الا ماشاءاللہ صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ زبردستی بے حیائی کروانے پہ تل گئے ہیں. آج کل تو یعنی ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ جس نے نہیں دیکھنا وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرے. اللہ والحفیظ یہ اسلام کے یعنی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں کسی ننگی لڑکی کو دیکھنا تو تم اپنی آنکھوں کو بند کرو. کتنے ظالم ہیں، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پوچھیں گے کہ میری امت کی بیٹیوں کو تم نے کیا دیا اور میری امت کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا کیا سوال ہوا، کیا تم نے کیا، اللہ تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کافروں کے کہنے پہ، شیطان کے کہنے پہ امت محمد صاحب صلاۃ وسلام کی بیٹیوں کو جو ہے وہ بے حیائی پہ ڈال دیا. تو رب کریم انشاءاللہ تمہیں دو حکم دیتا ہے، پہلے تو کیا انما یامرکم بالسوئے کہ تم برائی کرو، بدی کرو، والفحشائے اور بے حیائی کرو، دو یہ حکم. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں باندھو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ بھی شیطان کا حکم ہے کہ رب کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جن کا علم ہی نہیں ہے. آج کتنے آپ کو ملیں گے اور خاص کر دین کے معاملے میں تو ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں دین میں ٹانگ ضرور اڑاؤں. بھائی کسی عام آدمی کو آپ جو ہو وہ کو پل نہیں بنانے دیتے، عام آدمی کو بلڈنگ نہیں بنانے دیتے، عام آدمی کو جو ہے وہ یعنی تم جو ہو کسی کا آپریشن نہیں کرنے دیتے. تو ہر آدمی کو تم کہتے ہو کہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ ضرور بر ضرور جو ہے اب وہ ٹانگ اڑائے. تو آج کتنے لوگ ہیں معاذ اللہ رب کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو، جو قرآن میں آیا ہے مجھے یہ رب نے حکم دیا، اب کہاں ہے بھائی. بلکہ کئی نیک لوگ نیکی سمجھ کے کام کرتے ہیں. مثلا میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا تم میری طرف آ کے دیکھ، میں تجھے غنی نہ کر دوں تو یہ کر دینا، تو تب کہنا، تو مجھے مانگ کے دیکھ میں تیری جھولی نہ بھر دوں. تو اب پتہ نہیں اس میں 10-12 چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اب ایک کہاں ہے وہ آدمی تو اپنی طرف سے نیکی کی ہے کہ رب کی طرف بلانے کی، لیکن رب کی طرف منسوب کر رہے ہو. تو رب نے کہاں فرمایا، وہ کون سی آیت کریمہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ رب نے یہ فرمایا. تو کبھی بھی چکے بازی سے اللہ جل مجد الکریم کی طرف کسی چیز کو منسوب نہیں کر دینا چاہیے. کئی لوگ ہیں عام طور پہ جو ہیں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ برے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تو لوگوں کو نیکی کی تلقین دینا چاہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، لیکن وہ رب کریم کا حکم نہیں ہوتا ہے نیکی، لیکن اللہ کی طرف. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فجزاہ جہنم، فرمایا جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ جہنمی ہے. جب نبی کریم کے بارے میں یہ مسئلہ ہے تو رب کریم کے بارے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ رب کریم کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لہذا جس چیز کا علم نہیں اس کو نہ رب کریم کی طرف منسوب کرنا چاہیے نہ رسول کریم کی طرف منسوب کرنا چاہیے. دونوں کی طرف بغیر تحقیق کے جو ہے منسوب کرنا غلط ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہو لیکن اس کے بارے میں پتہ نہ ہو صحیح ہے یا غلط ہے یا موضوع ہے یا حسن ہے تو اس کو مجہول کے سیگے سے روایت کرو. روی یا ان روایت کی گئی ہے، یہ مت کہو کہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہہ دو کہ روایتوں میں یہ آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے، بعض صحابہ نے اس روایت کو یا بعض علماء نے اس روایت کو روایت کیا ہے. تو اس طریقے سے جیسے ہر شخص کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا، اب وہ پتہ نہیں ہے حدیث ہے یا نہیں ہے، ہے تو کیسی ہے. تو یہاں تک علماء اکرام نے یعنی سختی کی ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے تو اس کو مجہول کے سیگے سے روایت کرو، ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے معروف کے سیگے سے کرنا جائز نہیں ہے. تو آج آپ کو ملیں گے وہابی دیوبندی، وہ معاذ اللہ رب پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، کہ رب کریم جھوٹ بولنے پہ قادر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یا کروزی میں لکھا، اور ایک ظالم نے تو اس سے بھی جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے وہ لکھ دیا، اس نے لکھا کہ جو بھی بندہ کام کر سکتا ہے رب بھی کر سکتا ہے، ارے ظالم بندہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، تو رب کریم تو بہت ہی جو ہے وہ یعنی پاک ہے صاف ہے، سبحان اللہ اما یاسفون، وہ تو سبحان ہے، اور ظالم تم کہہ رہے ہو جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، نہیں بولتا تو اس کی مہربانی ہے قادر ہے، نہیں یہ تو بندے کی صفت ہے کہ بندہ گناہ پہ قادر ہے نہیں کرتا، بہت اچھا آدمی ہے، تو تم نے رب کریم کو کہہ دیا کہ جی قادر ہے نہیں کرتا، ویسے کرتا نہیں ہے، ہے قادر، یہ کیا ہوا بھائی، یہ ہے ظلم جس کی تمہیں نہیں ہے، تو کیوں رب کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہو، تمہیں علم نہیں ہے تو رب کی طرف وہ چیز منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو یہ کون حکم دیتا ہے، یہ شیطان دیتا ہے، یہ دیو حکم دیتا ہے دیو کے بندوں کو، اپنے بندوں کو وہ یہ حکم دیتا ہے کہ رب کی طرف وہ منسوب کر دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور جب پھر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو تو کیا کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو رب نے نازل کیا، قرآن کریم جو نازل ہوا تو اس پہ اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه آباءنا، تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، یہاں بھی بڑی مزیدار بات ہے، وادی ان آیتوں کو بھی ہم پہ چسپا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، یہ کہتا نہیں، جو امام اعظم نے کہا ہم وہ مانیں گے، کوئی کہتا جو امام شافعی نے کہا وہ مانیں گے، کوئی کہتا ہے امام مالک نے کہا وہ مانیں گے، کوئی کہتا ہے امام احمد رضا نے جو کہا وہ مانیں، تو یہ تو جی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو کافر کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جو کہا ہم وہی مانیں گے، دیکھیے کافر اور مسلمان میں کتنا فرق ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا کہے کہ جو میرے باپ نے کہا میں اس پہ چلوں گا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر ابو بکر صدیق کا بیٹا کہے کہ جو میرے باپ نے کہا میں اس پہ چلوں گا تو یہ عین ایمان ہوگا، اب دیکھیں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی حدیث پہنچتی تو کہتے میں دیکھوں گا اہل مدینہ کو، اگر اہل مدینہ نے حدیث پہ عمل کیا تو میں بھی کروں گا، اگر اہل مدینہ نے نہیں کیا ہوا تو میں نہیں کروں گا، تو کیا وہ حدیث کے منکر ہو گئے، نہیں، وہ چاہتے یہ تھے کہ مجھ سے پہلے جو مدینے والے صحابہ ہیں تابع ہیں تابعین ہیں وہ جو سمجھے میں نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے مدینے والے صحابہ تابعین کہتے تھے، تبع تابعین کہتے تھے ہم اس حدیث پہ کریں گے عمل جس پہ اہل مدینہ نے عمل کیا ہے، ہم اس کو ترجیح دیں گے اس عمل کو جس کو اہل مدینہ نے ترجیح دی ہے، تو جب مومن کہے گا میں اپنے والدین کے کہے پہ چلوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے والدین مومن ہیں، اب وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نہیں آئی سمجھ، میرے والدین کو میرے بڑوں کو سمجھ آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں رکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر قرآن و حدیث سمجھے ہیں، لہذا جو وہ سمجھے ہیں میں اس پہ عمل کروں گا، لیکن اگر کافر یہی بات کرے تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس کے والدین کافر تھے، اس کے بڑے کافر تھے، وہ قرآن و سنت کو مانتے نہیں تھے، اسی لیے رب کریم نے ساتھ ہی آگے فرما دیا، فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ تمہارے آبا جو ہیں وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کے قول پہ عمل کرنا گمراہی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کے قول پہ عمل کرنا ہدایت ہے، کاش قرآن کریم سمجھ میں آ جائے لوگوں کی، قرآن کی آیتیں بنا سمجھے لوگوں پہ چشمہ کرتے جاتے ہیں، وگرنہ قرآن کریم میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، یہ تو رب کی کتاب ہے، رب نے تو واضح طور پہ ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے، تو اس لیے بیان یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ بالکل بے عقلے ہوں تب بھی ان کے کہے پہ چلو گے، اور اگر وہ بے ہدایتیں ہیں تب بھی ان کے قول پہ چلو گے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں کی تو یہ مثال ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسا کہ اس کسی کے جو پکارے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، کہ جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے چیف پکار کے. جیسے ایک جانور ہے وہ چیف پکار تو سنتا ہے نا جانور, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے سننے کا, کیا فائدہ؟ اب آپ اس کو آوازیں دے رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو چونکہ وہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں تو اب بتوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, بتوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر یہ کافر یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بات سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. مومنوں کی زبانوں سے قرآن تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے چیخو پکار تو سنتے ہیں لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ کہ وہ تو ایسے ہیں سمن بکمن امیون فہم لا یا فیلون, بیرے گونگے اندے, نہیں سمجھ سکتے. مزے کی بات ہے ابھی اسی آیت کے اوپر والے حصے میں تو فرمایا بما لا یسم الا دعا ان و ندا ان, وہ چیخ پکار سنتے ہیں. ساتھ ہی فرمایا سمن بکمن امیون, کہ وہ تو بہرے ہیں, بہرا تو سنتے ہی کچھ نہیں. ابھی فرمایا جا رہا ہے وہ سنتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ سنتے نہیں جو ان کو فائدہ دے, یہ باتیں ان کو فائدہ نہیں دیتی, لہذا وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. ابو جہل کیا ہے؟ کیا اس کے کان نہیں تھے؟ اس کی آنکھیں نہیں تھیں؟ اس کا دماغ نہیں تھا؟ اس کا دل نہیں تھا؟ اس کے کان نہیں تھے؟ سب کچھ تھا, لیکن رب کریم نے ان کو یہ فرما دیا کہ یہ ظالم بہرے گونگے اندھے ہیں. کیوں؟ کہ جو نبی کو نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہے. ایک کی بجائے دس آنکھیں لے آئے, جو میرے آقا کو نہیں پہچانا وہ اندھا ہے. جو ساری دنیا کی سنے لیکن آمینہ کے لال کی نہ سنے تو وہ گونگا بہرا ہے. اور جو ساری دنیا کی باتیں کریں اور نبی کی نعت نہ پڑھے تو حقیقت میں گونگا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم نے جو ان کو کہا بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, کیوں؟ آنکھیں رکھتے ہیں, کان رکھتے ہیں, زبان رکھتے ہیں. رب نے کہا یہ وہ کان ہے جو میرے محبوب کی بات نہیں سنتے, یہ وہ زبان ہے جو میری توحید اور میرے رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے, لہذا یہ گونگے ہو گئے, یہ بہرے ہو گئے. اور اندھے ہیں, دور دور کی چیزیں تو دیکھتے ہیں, محمد عربی کا حسن نہیں دیکھ سکے, جمال نہیں دیکھ سکے, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے رہے, تو اندھے نہیں تو اور کیا ہے. اب دیکھو نا کہ ابو جہل نے کہا کہ میری طرح ہے, اور اندھے دیکھ تو صحیح تیری طرح نہیں ہے, یہ اندھے ہیں جو کہتے ہیں میری طرح ہے, یہ حقیقت میں اندھے ہیں. آنکھوں والے ابو بکر ہیں جنہوں نے مکے میں چلتے دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ عرش پہ بھی چل رہے ہیں. آنکھوں والے عمر فاروق ہیں, آنکھوں والے مولا علی ہیں, یہ سب اندھے ہیں جو نبی کو سمجھ نہیں سکے, جو میرے آقا کی عظمتیں نہیں جان سکے. یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اندھے ہیں, وہ زبان رکھنے کے باوجود گونگے ہیں, جو قرآن نہیں پڑھ سکتے, جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہیں پڑھ سکتے. حقیقت میں وہ دیکھو کتنی باتیں آج کل کا بھابھی کتنی باتیں کرتا ہے, چتر چتر چتر باتیں کرتا ہے, لیکن نعت کی باری آئے تو گونگا ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں یہ گونگے ہیں کیونکہ ان کی زبانوں پہ میرے آقا کی نعت نہیں آتی, ان کی زبانیں میرے آقا کی نعت نہیں بولتے ہیں. تو حقیقت میں گونگے رب کریم ابھی کہہ رہا ہے اوپر چیخو پکار تو سنتے ہیں لیکن ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں سنتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ محبوب کو جو دیکھ نہ سکا, جو محبوب کو جان نہ سکا, جو محبوب کر نہ سکا, لوگ ابو الحکم کہتے ہیں, لوگ عقل مندوں کا باپ کہتے ہیں, لیکن قیامت تک مومن ان کو اس کو ابو جہل کہتے ہیں. کیوں؟ لوگ تو کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے. بھائی کیا عقل جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پہچان سکی وہ کیا ہوگی؟ ایسی عقل جائے جہنم. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہ عقل پسند ہے, وہ عقل ہے سن بے پیشے مصطفیٰ نے کیا پیاری بات کر دی, چلا جہاں بھی چلا لیکن بات آئے تو اس کو قربان کر دیا کر, اس کو چھوڑ دیا کر. عقل کی گتھیاں تو سلجھا چکا مولا, مجھے صاحب جنو کر دے. کبھی عقل بھی ہوتی ہے, عقل سے بھی کام لینا چاہیے, لیکن کبھی کبھی عقل کو چھوڑ کے مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بہتر یہی ہے کہ پاسبان عقل کے رہے, عقل کے پاس پاس بانے عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو علامہ اقبال نے کہا بہتر یہ ہے کہ عقل سے دماغ اپنے دل کو کنٹرول کیا کر, لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا چھوڑ دیا کر. جب یہ محبوب کی باری بات آئے تو پھر اس پہ فتوے نہ لگایا کر, پھر اس کو جانچنا اور ناپنانا شروع کر دیا کر، پھر اس کو محبت کی زبان اور سے بولا کر، اور محبت کے کان سے سنا کر، اور محبت کی آنکھ سے دیکھا کر، پھر عقل کی عقل کو چھوڑ دیا کر۔ تو اس لیے فرمایا ان کے پاس اس کے پاس عقل نہیں ہے، لوگ اس کو ابو الحکم کہتے ہیں، لیکن جو محبوب کو نہ پہچان سکا وہ تو ابو جہل ہو گیا، وہ تو سارے جاہلوں کا باپ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ سارے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو پھر پہلے بات ہو رہی تھی ساری دنیا کی، اب مومنوں کی، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ طیب چیزیں، پاک چیزیں، ما رزقناکم، ستھری چیزیں، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو اب اس میں ما رزقناکم کہا، پہلے میں تو یہ بات ان کہا، اس کا مطلب ہے رزق حرام بھی اس کو رزق ہی کہتے ہیں، اب رب کی طرف سے سب کچھ، اس لیے علماء اہل سنت، علماء احناف نے کہا کہ حرام کو بھی رزق ہی کہتے ہیں، کچھ علماء نے کہا کہ رزق صرف حلال ہوتا ہے، حرام کو رزق نہیں کہیں گے۔ علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ رزق رزق ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ اسی یہ آیت کریمہ ہماری دلیل ہے، اور بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ بھی کہ رب کریم نے فرمایا کھاؤ طیب چیزیں، رزق میرے میں سے طیب چیزیں کھاؤ، دوسرا بھی میرا ہی ہے، لیکن وہ کھانے والا نہیں ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہذا جو میرے رزق میں سے جو پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ، اور کھانے کے بعد کیا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ رب کریم کی نعمت ملے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، رزق حلال ملے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑی عادت ہوتی ہے رزق حلال پہ ہم شکوا کرتے ہیں، تھوڑا ہے، کام نہیں بن رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب رزق حلال تھوڑا بھی ملے تو رب کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ اور جب تم شکوے شکایت کرنے لگے تو پھر جو ہے اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی رزق حلال کھاؤ اور اس میں رب کا شکر ادا کرو، رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو، باری تعالیٰ تو نے ہمیں رزق حلال دیا، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو، مومن تو رب کریم کو ہی پوجے گا، اور اگر رب کریم کو پوجتے ہو تو پھر رب کریم کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، اور اگر رزق حلال کھاتے ہو تو پھر رب کریم کہہ رہا ہے اس کا شکر بھی ادا کرو۔ آدمی ایک تو رزق حلال کے بارے میں آج کل دلیر ہو چکا ہے، جیسا میں نے پہلے کیا، کھانے میں خیال نہیں کرتا حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر کھاتا ہے تو حرام کھا کھا کے وہ شکر کی عادت ہی بھول گئی ہے، جب حرام کھائے گا تو شکر کیا کرے گا، وہ تو کہے گا میں نے اپنی محنت سے لی ہے، اور ہوتا بھی ایسے، اکثر رزق حرام کھانے والا رب کا شکر ادا نہیں کرتا، کرے کیسے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری محنت ہے، رب کا کرم تو ہے ہی نہیں ہے، لہذا وہ کرتا نہیں، تو کبھی رزق حلال ملے تو چونکہ عادت ہی بھول چکی ہے، اب وہ رزق حلال پہ بھی رب کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اگر رب کی عبادت کرتے ہو، اسی کو پوجتے ہو، تو پھر یوں کرو کہ اسی کی عبادت کرو تو اس کے حکم کے مطابق رزق حلال کھاؤ، اور رزق حلال کھانے کے بعد رب کا شکر ادا کرو۔ اب جب رب کا شکر ادا کرو تو رب نعمتیں دیتا جائے گا، اور اگر رب کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ اکبر، آج کل دیکھ رہے ہیں نا، المانو والا حفیظ اللہ یعذ باللہ تعالی، کتنے ہی ہم لوگ ہیں، ہم میں بے شمار ہیں کہ ابھی میٹھی چیز نہیں کھانی شوگر ہو گئی، نمکین نہیں کھانی بلڈ پریشر تیز ہو گیا، اب کیا دو ہی چیزیں ہیں، یا میٹھی ہوگی یا نمکین ہوگی، تو نہ نمکین کھانی ہے نہ میٹھی کھانی ہے، تو نہ رب کا شکر ادا نہیں کرتے، رب آہستہ آہستہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ بھائی شکر ادا کرو، جو ملتا ہے کھاتے جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب تک رب کا شکر ادا کرتے رہو، رب اپنی نعمتیں دیتا جائے گا۔ بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھیں، اور خاص کر زیادہ یہ امیر لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں، رب کریم انہی سے دنیا میں حساب لینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ اس کی کیا نام ہے اس کا، فیکٹریاں ہیں گارمنٹس کی، کپڑے کی، تو وہ جو ہے 2.5-3 lakh ایک دن کی آمدن ہے، نفع ہے نفع، لیکن ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہ میٹھی چیز کھانی ہے نہ نمکین کھانی ہے، اور روٹی اس آٹے کی کھانی ہے بلکہ آٹے کی روٹی کھانی نہیں ہے, چھان کی روٹی کھانی ہے بورے کی. وہ جو غریب آدمی بھی آٹا چھان کے بورا پھینک دیتا ہے نا, جو اپنے جانوروں کو کھلاتا ہے چھان بورا, فرمایا اس کی روٹی کھانی ہے. اور نرم بستر پہ نہیں سونا, لکڑی کا بستر بنا, اس کے اوپر کوئی گدا وغیرہ نہیں بچھانا, اس کے اوپر لیٹ. اللہ اکبر, ارے کروڑ پتی آدمی, اور رب کی نعمتیں رب نے دنیا میں چھین لی. نرم بستر پہ سو نہیں سکتا, نمکین اور میٹھا کھا نہیں سکتا, گھی کے قریب نہیں جانا کہ کسٹرول بڑھ جائے گا, دل کو بھائی اٹیک نہ کہیں ہو جائے, دودھ پینا نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے, تو رب کا بندہ نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والا, کیا ہو گیا؟ کبھی سوچا رب نے ساری نعمتیں کیوں چھین لی ایک ایک کر کے؟ ابھی آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا, دنیا میں رب نے ساری نعمتیں چھین لی. اس لیے کہ ہم شکر نہیں کرتے. رب کریم کا شکر کریں, والا ان شکر تم لازیدنکم, تو میرا شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. اور جب رب کا شکر ادا نہیں کریں گے تو رب اپنی نعمتیں چھین لے گا. ہم اس کو کبھی اس طرح لگائیں گے, کبھی اس طرح لگائیں گے, نہیں میں یہ نہیں کرتا اس لیے بیماری لگ گئی, یہ نہیں کرتا اس لیے بیماری لگ گئی, یہ کھاتا ہوں اس لیے لگ گئی, اور وہ نہیں کھاتا اس لیے لگ گئی. ارے بھائی, یہ سب کچھ اپنی جگہ, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں رب کا شکر ادا نہیں کرتا؟ جب میں رب کا شکر ادا کروں گا تو رب اپنی نعمتیں مجھ پہ کھولتا جائے گا, میرے اوپر رب نعمتوں کی بارش برساتا جائے گا. تو رب کریم ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. شکر بہت بڑی رب کی نعمت ہے, بہت بڑی. اور پھر کمال ہے, شکر کی بھی کئی قسمیں ہیں. کئی بار میں نے عرض کی, ایک تو شکر یہ ہے کہ آدمی عملی طور پہ شکر کرے, اور ایک تو یہ ہے کہ بھئی رب کی نعمت کھائی اور کیا کہہ دیا, کہہ دیا رب کریم کی بارگاہ میں, باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. اللہ حب, نہ وضو کرنا پڑا, نہ غسل کرنا پڑا, نہ چل کے مسجد میں جانا پڑا, وہیں بیٹھے وہیں کھایا وہیں کہہ دیا الحمدللہ تیرا شکر. دعائیں نماز کے بعد, کھانے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے, دعا مانگ لی. اللہ اب فرمایا گیا جس کا شکر ادا کیا گیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اور جس نعمت کا شکر نہ ادا کیا گیا اس نعمت پہ سوال ہوگا, اور جس سے سوال ہو گیا وہ مارا گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے حساب ہو ہی نہ, ہم سے سوال ہو ہی نہ, ہم سے پوچھا ہی نہ جائے. کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئی میں بے کس کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو ہم تو ایسے جائیں گے نا کہ ہم بھی کوئی حساب میں ہیں. تو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کریں تو حساب نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور جب رب کا شکر نہیں ادا کریں گے تو پھر حساب ہوگا. جس کا حساب ہوا وہ تو مارا گیا. تو اس لیے ہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں, اور ہم اور کئی یہ بھی ہے, کئی کھانے کا تو بڑا شکر ادا کرتے, کھانا کھا لیا بڑا شکر ادا کرتے, کوئی اور نعمت مل گئی بڑا شکر ادا کرتے. بھائی جیسی نعمت ویسی ویسی شکر. ایک کھانے کا شکر ہے, ایک پینے کا شکر ہے, ایک کپڑوں کا شکر ہے, پہننے کا شکر ہے, یہ اپنی جگہ. تو جتنی بڑی نعمت ہوگی شکر بھی تو اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے نا. جو جو نعمت بڑھتی جائے گی شکر اتنا اتنا بڑھنا چاہیے. بھئی کھانا کھایا تو دسترخوان پہ بیٹھ کے کہہ دیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, کیونکہ کھانا بھی رب کی نعمت ہے. کپڑے اچھے ملے تو پہنتے ہوئے پڑھ لیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, آئینہ دیکھا تو اچھی صورت نظر آئی تو کہہ دیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, بیٹا مل گیا, ایک نعمت ملی تو کہہ دیا, اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور کہہ دیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. بھئی جس نعمت کی جتنی جتنی مقدار ہوگی شان ہوگی اتنی اتنی اس کا نعمت. اور جب نعمتوں کی نعمت, نعمت عظما آقا کریم مل جائے, جب آمینہ کے لال مل جائیں, تو پھر ان کا شکر بھی تو یوں ہونا چاہیے کہ وہ عالمگیر نبی ہیں, پوری عالم کو پتا چلنا چاہیے, پھر گلیوں بازاروں میں نکلنا چاہیے, پھر سوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. پھر ساری دنیا کو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا کے بتانا چاہیے کہ ہمیں وہ محبوب مل گیا کہ جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے. وہ نعمتوں کی نعمت ہے, وہ عظمتوں کی عظمت ہے, وہ کائنات میں رب کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس لیے رب کریم کی اس نعمت پہ اتنا ہی شکر جتنا ہم کر سکتے، ہم ان کا شکر ادا تو نہیں کر سکتے نا، لیکن جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنا ہمارا ظرف ہے، جتنے کہ ہم مکلف ہیں، اتنا تو کرنا چاہیے نا. ہم گلیوں بازاروں میں تو نکل کے کہہ سکتے ہیں نا، ہم کوچوں میں تو جا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا، ہم ٹی وی اور نیٹ پہ اور جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے وہاں تک تو جا سکتے ہیں نا، وہاں تو جا کے کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگوں آؤ اس نبی کی آمد کی خوشی مناؤ، رب کا شکر ادا کرو جس نبی نے، جس رب کریم نے ہمیں اپنا محبوب بنا دیا. ہمارے دوست ہیں وہ بڑا ایک لطیفے کی بات، ہمارے بلال بھائی آیا کرتے ہیں ہمارے روم میں، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، کبھی تو کہتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یعنی گائے کا تو شکر ادا کرتے ہیں لیکن افسوس کہ نبی کریم کے ملنے کا شکر ادا نہیں کرتے. وہ ایک نظم ہوتی تھی نا کتابوں میں لکھی ہوتی اور صاحب ابھی بھی پڑھتے تھے، دیوبندی بھی پڑھتے تھے، سنی بھی پڑھتے تھے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. ارے بھائی گائے کا شکر ادا کر رہے ہو جس کے صدقے کائنات بنی ہیں، اس رب کا شکر ادا کرو، تمہیں رب کریم نے وہ محبوب عطا فرما دیا ہے. تو جب محبوب آئے گا تو سبحان اللہ، پھر رب کے شکر گزار بندے جو ہیں وہ تو پھر گلی گلی بازار بازار ہر جگہ اس نبی کے نعرے لگائیں گے، اس نبی کی آمد کے چرچے کریں گے، رب کریم کی نعمت کا اظہار کریں گے. فاما بنعمت رب کا فحدث، فرمایا چرچا کر دو میری نعمت کا، ہر ایک جگہ پہ جا کے اس کے نعرے لگاؤ. یہ نہیں کہ اندر جا کے وہ کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہم بھی خوشی مناتے ہیں، کہاں اندر. بھائی جو اندر والا نبی ہوگا اس کے اندر منائی جائے گی، جو نبی کریم کائنات کا نبی ہوگا تو اس کی خوشیاں کائنات میں منائی جائیں گی. وہ ظاہر و باطن کے نبی ہیں، وہ روح و جسم و جان کے نبی ہیں، تو لہذا ان کی ہر جگہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین خوشیاں منائی جائیں گی. سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، آیات ذکر ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور منکروں کا شک نکل جائے حضور، جان بے ماں پھر اشارت کیجئے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم رب کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اس نعمت عظمی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. اب انشاءاللہ محفل نا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیل بھائی تشریف بھائی.